พ่อพูดกับลูกแล้วหรือยัง ยังเลยยังไม่เห็นโอกาสหรอก เขาแย่ลงทุกวันแล้วนะ ฉันรู้ฉันจะหาโอกาสพูดกับเขาวันนี้ล่ะนี่ลูกพ่อกับแม่คือพ่อน่ะอยากจะพูดกับลูก เรื่องอะไรฮะพ่อ ก็เรื่องของลูกนั่นแหละ ก็น่าสนใจดีนี่ฮะพ่อพูดสิฮะผมกำลังฟังอยู ่นี่เป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะ นั่นสิฮะผมดูหน้าพ่อก็รู้แล้ว พ่อกับแม่คิดว่าลูกน่ะเสเพลขึ้นทุกวัน เสเพลเหรอฮะ ลูกน่ะทำสิ่งที่ลูกไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีและชั่วร้าย ก็ผมมีความสุขนี่ฮะถ้าพ่อจะหมายความว่าอย่างนั้น ทางที่ลูกเลือกน่ะเป็นทางที่นำไปสู่ความหายนะ พ่ออย่ากังวลให้มากเลยฮะผมเพียงแต่หาความสนุกอย่างเด็กๆเท่านั้นล่ะครับ ความโง่เขลาน่ะสิไม่ใช่ความสนุกลูกเลือกทางที่อันตรายลงได้ถลำลงไปแล้วก็จะถลำลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งความชั่วร้ายครอบครองเจ้าแล้วซาตานก็จะมาครอบคลุมละทีเนี้ย พ่อนะดูผมผิดไปซะแล้วล่ะฮะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถลำลงไปในความชั่วใดๆอย่างที่พ่อพูดมาเลยล่ะฮะไม่มีใครครอบครองผมได้หรอกครับโดยเฉพาะซาตาน อย่างนั้นก็เลิกประพฤติชั่วร้ายซะสิแล้วก็เป็นคนดีอย่างที่ลูกเคยเป็นซื่อสัตย์แล้วก็ทำแต่ความดีแล้วชื่อเสียงของลูกก็จะดีไม่งั้นลูกก็จะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวลูกและครอบครัว ก็อย่างที่ผมพูดละฮะพ่อวิตกมากเกินไปผมยังเด็กแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตสนุกสนานเมื่อยังเด็กอยู่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะทำอย่างที่พ่อแนะนำผมจะนำเกียรติยศและชื่อเสียงมาให้พ่อกับแม่และตัวผมเองผมเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ผมต้องการไม่มีใครปกครองผมได้แม้แต่ความชั่วร้าย นี่ลูกแย่ลงยิ่งกว่าเก่าอีกนะลูกน่ะเมาไม้เลาะและลูก พ่อวิตกมากเกินไปเองอะฮะ นี่เราจะทำยังไงดีกับลูก ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็พูดกับเขามาตั้งหลายครั้งแล้วทั้งขู่ทั้งว่าตักเตือนทั้งขอร้องกันแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเสียงเลยมีแต่ทำตัวแย่ลงทุกวัน บางครั้งเขาพูดไม่ได้เรื่องเล่ากับคนบ้า แล้วฉันจะพูดกับเขาอีกตอนที่เขามีสติสตังลูกเอ้ยพ่ออยากจะ รู้แล้วล่ะฮะว่าพ่ออยากจะพูดเรื่องผมแต่ผมไม่ฟังมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกฮะมันสายไปซะแล้วผมไม่มีทางแก้แล้วผมอยู่ใต้อำนาจของซาตานอย่างที่พ่อเคยเตือนผมมันล่อหลอกผมด้วยความสนุกสนานแต่บัดนี้พอผมตกอยู่ใต้อำนาจของมันแล้วมันก็ไม่เป็นมิตรกับผมแล้วมันโหดร้ายกับผมและโมโหใส่ผมเมื่อผมพยายามจะกลับตัว ใช่เสียสติไปซะแล้วถูกผีเข้าสิง สิงมันครอบครองฉันแล้วฉันเชื่อฟังมันฉันเชื่อฟังมันเพราะมันคุมฉันอยู ่คนทั้งเมืองซุบซิบนินทาหัวเราะเยาะเราและลูกของเรา ใช่ฉันรู้เขานำความเสื่อมเสียมาสู่เราและหาเรื่องใส่ตัวเขาเองนี่ละคือผลจากการหาความสนุกจากความบาป เล่าน ี ่อยากจะ หยุดพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะ หยุด โอ้ไม่มีหวังเลย โธ่ลูกเราถูกผีเข้าสิงเหรอเนี่ยโธ่ลูก อ ซูจะมาเทศนาที่หอประชุมในวันสบาโต เราจะไปฟังกัน เราควรจะไปแต่เช้าถ้าเราอยากจะเข้าไปข้างในวิหารคนไปกันเยอะแยะทั้งเมือง ก็ดีไปกันแต่เช้าจะไปกันหรือยังจ๊ะ พร้อมแล้วไปกันเถอะ ผมจะไปด้วย ลูกน่ะเหรอจะไปนี่ทำไมอยากจะไปวิหารกับเขาขึ้นมาล่ะ ฉันจะไปด้วยจะไปด้วยไปด้วยคนไปด้วยคนไปฟังด้วยคน นี่ผีมันสั่งเจ้าให้ไปอย่างนั้นเหรอ ผีละผีผีสั่งให้ฉันไปฉันต้องไปฉันต้องไปฉันต้องไป ในขณะที่พระเยซูทรงเทศนาเรื่องอาณาจักรนี้ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อจะปลดปล่อยผู้คนให้หลุดพ้นจากอำนาจของซาตานก็มีเสียงรบกวนซึ่งทำให้ผู้คนพากันตื่นตกใจ อย่ามายุ่งกับพวกเราเลยนี่เราจะต้องทำยังไงกับท่านนะเยซูแห่งนาซาเร็ตท่านจะมาทำร้ายเราเหรอเรารู้นะว่าท่านคือบุตรของพระเจ้าเอาสิทำร้ายเราจับเรา ไอ้ช่วยด้วยจับไว้ซาตาน ว้าจับเราไว้ จับไว ้ลูกเอ๋ยจงสงบเถอะแล้วก็เจ้าซาตานจงออกมาจากร่างเด็กคนนี้และอย่าได้ทำร้ายเขาเป็นอันขาด เกิดอะไรขึ้น กลับไปนี้ไปอีกแล้ว พระองค์ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ถึงผมจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ผมยังรู้สำนึกรู้สึกสำนึกได้ว่าผมอยู่ต่อหน้าผู้ที่สามารถปลดปล่อยให้ผมเป็นอิสระผมพยายามที่จะมาหาพระองค์แต่ซาตานดึงดันผมไว้ผมคิดจะมาปรากฏตัวต่อหน้าพระองค์แต่ซาตานบังคับให้ผมพูดออกมาเช่นนั้นผมขอพระคุณและสรรเสริญพระองค์ตลอดไปที่ได้ปลดปล่อยผมให้พ้นจากอำนาจของซาตาน เอ๊ะเด็กหนุ่มคนนั้นหายเป็นบ้าแล้วนี ่หน้าตาเขาดูมีสติสตังขึ้นมาทันทีเลย เกิดอะไรขึ้นล่ะซาตานถึงได้ออกจากร่างเขาน ี่เป็นลัทธิใหม่หรือเป็นการสอนแบบใหม ่พระเยซูทรงสั่งให้ซาตานออกจากร่างเด็กหนุ่มคนนั้นมันก็ต้องทำตามแล้วมันก็ไม่กล้าทำร้ายเด็กคนนั้นอีก